program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż 38 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Awarie po czwartkowych wichurach mogą być usuwane do poniedziałku. CBŚP rozbiło w Białymstoku gang sutenerów. 6 zatrzymanych usłyszało zarzuty. Od listopada Rzym będzie można podziwiać z korony Koloseum. Po ostatnich wichurach wciąż 38 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak mówi Polskiemu Radiu Anna Adamkiewicz z RCB, najwięcej pracy przy usuwaniu awarii energetycy mają na zachodzie i w centrum kraju. Najwięcej w Lubuskim na zachodzie, czyli 21 tysięcy, Łódzkie 9,5, 4,5 Wielkopolska. Naprawy cały czas trwają, 800 tysięcy jest jakby w szczytowym momencie, więc to cały czas trwa. W tej chwili te 38 tysięcy, no jeszcze nie umiem powiedzieć jak długo, ale trochę może to potrwać. Ostatnie awarie mogą być usuwane do poniedziałku. Po wichurach, które przeszły w nocy z czwartku na piątek, największe szkody są w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. W wyniku nawałnic zginęły 2 osoby, 45 zostało rannych. Uszkodzonych jest ponad 1700 budynków. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 19 tysięcy razy, głównie usuwając połamane drzewa i przy uszkodzonych oraz zalanych domach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang sutenerów w Białymstoku. W kilku miejscach miasta, w tym w agencjach towarzyskich, zatrzymano 6 osób. Podejrzewani o stręczycielstwo zupełnie nie spodziewali się akcji policji, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka biura Iwona Jurkiewicz. Były przeprowadzone dynamiczne wejścia w kilka miejsc jednocześnie. Całkowicie zaskoczyło to podejrzanych, którzy nie mieli żadnych szans na jakąkolwiek reakcję. W jednym z obiektów policjanci znaleźli broń palną oraz 100 sztuk amunicji. Z ustaleń prokuratury wynika, że zatrzymani mogli czerpać milionowe zyski z prostytucji i stręczycielstwa. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej korzyści majątkowe z uprawianej prostytucji przez kobiety zatrudnione na terenie dwóch agencji towarzyskich w Białymstoku. Jak wynika z ustaleń śledczych, na tym procederze przez ostatnie kilka lat lider grupy mógł zarobić ponad 1 300 000 złotych. A wobec 3 zatrzymanych, w tym kierującego gangiem, sąd w Białymstoku zastosował areszt. Za zmuszanie do prostytucji grozi od roku do 10 lat więzienia, a za czerpanie z tego korzyści do 3 lat. Cel szczytny, pomoc zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją obchodzimy dziś 17 Dzień Papieski. Głównym punktem jest zbiórka na program stypendiów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Datki pozwalają kolejnym młodym osobom z niezamożnych rodzin kontynuować naukę. Każda z nich jest wdzięczna za wsparcie, mówi dyrektor fundacji ksiądz Dariusz Kowalczyk. To widać wtedy, kiedy oni kończą studia, kiedy już są dorosłymi ludźmi. Świadectwa, które do nas przysyłają, także swoje podziękowania przeróżne, które zamieszczają w różnych miejscach. Często spotykam się także z rodzicami stypendystów i rzeczywiście czasami z dużym wzruszeniem mówią o tym, że dzięki właśnie tym pieniądzom ich dziecko poszło do bardzo poważnej, porządnej szkoły, skończyło studia. Paweł Żulewski, który studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, przyznaje, że dzięki wsparciu mógł rozpocząć naukę w dużym mieście. Po 7 latach w programie stypendialnym mogę powiedzieć, że fundacja zmieniła moje życie. Dzięki fundacji jestem w miejscu, w którym jestem i za to jestem wdzięczny zarówno darczyńcom i wszystkim, którzy się za nas modlą. Fundacja wspiera obecnie ponad 2000 stypendystów. 5000 osób ukończyło już naukę. Centralne obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się w południe w Świątyni Opatrzności Bożej. Polskie Radio jest patronem medialnym. Od 1 listopada po raz pierwszy od 40 lat będzie można zwiedzać koronę rzymskiego Koloseum. W dalszym planie jest rekonstrukcja areny i podziemi. Amfiteatr Flawiuszów, jedna z najsłynniejszych budowli świata, przeszedł gruntowny remont. Oczyszczono fasadę, a dzięki pracom konserwatorskim i postawieniu barierek będzie można wejść na najwyższe kręgi trybun, 4 i 5, czyli wspiąć się na wysokość 40 metrów, skąd rozciąga się wspaniały widok na Rzym. Turyści będą mogli wejść tam, gdzie w starożytności na drewnianych siedziskach zasiadali plebejusze. Ze względów bezpieczeństwa, po uprzedniej rezerwacji, koronę Koloseum będzie można zwiedzać w grupach po 25 osób w towarzystwie przewodnika. Koloseum zostało otwarte w 80 roku naszej ery. W ubiegłym roku zwiedziło je blisko 6,5 miliona turystów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W całym kraju przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. 9 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu, 12 na Mazowszu, do 13 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest komputer, a to tablet.

your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy, I'm happy on the road. Yeah, I'm happy, I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, see it all go drifting by. I'm happy on the road. I'm happy on the road. Happy, I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy, I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy, I'm happy on the road. Happy on the road, yeah. Happy. Myślę, że nie ma wątpliwości, kto wykonał tę piosenkę. Happy on the Road zaśpiewał Chris Rea. No bo to jest jego nowa płyta, Road Songs for Lovers. Chris Rea nie zaskakuje, jest taki, jakim go polubiliśmy lata temu. Trochę bluesowy, trochę refleksyjny, trochę nastrojowy, z tym swoim charakterystycznym głosem, z tą gitarą, z zaśpiewem takim. No więc... jak tam po raz któryś, nie wiem, przytoczymy słowa inżyniera Mamonia, że lubimy te piosenki, które już znamy, no to lubimy też Chrisa Rea, bo go znamy i wiemy, czego oczekiwać, a on te oczekiwania spełnia. Nie eksperymentuje, nie wyskakuje z nowymi pomysłami, jak niektórzy, ale po prostu solidnie odrabia lekcje i raz na jakiś czas dostajemy porcję, w tym przypadku 12 nagrań, które rozpoznajemy już po pierwszych dźwiękach. To dla wszystkich miłośników i dla tych, którzy może po tej audycji przekonają się, że Chris Rea to jest ktoś, kogo warto słuchać, tytułowe Road Songs for Lovers, a potem jeszcze Rock My Soul. Gasoline, linger in the summer air.

I'm looking for a reason. Come on, rock my soul. They got tears that burnt their heart out. Come on, rock my soul. I'm a sinner, hear me cry out. Find a good time. They need to find a place to play. A change of life is needed. Lord, please tell me there's a way. Well, I'm looking for an answer. Come on, rock my soul. Yeah, I'm looking for a reason. Come on, rock my soul. Rock my soul. Mm-hmm. Oh, My Soul i Chris Rea z nowej płyty Road Songs for Lovers. Chris Rea rozpoznawalny natychmiast. Takich artystów jest pewna grupa, no ale nie jest ona zbyt wielka i myślę, że ci aspirujący strasznie by chcieli wejść do tej ligi, kiedy każdy dźwięk od razu przywołuje nazwisko albo nazwę zespołu. No a w tej lidze na samym szczycie od dawna są ci. Blow it up, feeling good, baby. Load your head, blow it up, feeling good, baby. feeling the same. Who's scared you and why? Were you born? Please stay. I see a rider coming down the road. Got a Who scared you? Kto cię przestraszył? I The Doors, oczywiście. Pytanie można zadać, a jaka to okazja, że nadajemy w audycji The Doors? A ja odpowiadam, zawsze jest dobra okazja, żeby nadać i posłuchać grupę The Doors. No ale okazja jest, ponieważ ukazała się kolejna z serii niezliczonych kompilacji, ale bardzo dobra, właściwie trzypłytowa edycja zatytułowana The Singles i na niej zamieszczono wszystkie single Doorsów strony A i B, łącznie z tymi, które ukazały się już po odejściu, po śmierci Jima Morrisona. Bardzo to porządnie wydane, z dobrymi opisami, zremasterowane. Jak Państwo usłyszeli, brzmi świetnie. No i uczta dla tych, którzy ten zespół lubią, nawet jeśli te utwory na różnych płytach, czy to oryginalnych, czy składankach mają. Przynajmniej ja należę do tych, którzy od razu się rzucili na ten zestaw. No i przywiozłem do radia, żeby pokazać Państwu próbkę tego, jak to brzmi. A próbka jeszcze się złoży, na nią utwór Do It za chwileczkę, a potem będzie Willego Dixona You Need Meat, Don't Go No Further. The Doors, Jim Morrison. Asking. Nowego wydawnictwa skompilowane single grupy The Doors. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. No, ja też nawiążę do tej pięknej, zamierzchłej, ale jakże wdzięcznej przeszłości. Mówię o przeszłości muzycznej, bo aż sięgnę do 1965 roku. I to jest takie sięgnięcie do przeszłości związane z teraźniejszością. Ukazała się nowa płyta Lucindy Williams zatytułowana This Sweet Old World. Chyba się jeszcze nie ukazała. No, u mnie się już ukazała. No. A, no to ty ja jesteś to, specjalny. To jest tutaj, ma w rękach, trzymam, to jest płyta. Ja rozumiem, ale suweren jeszcze nie ma dostępu. A, nie, bo rzeczywiście w Europie ona jest chyba za chwilę, a w Stanach już wyszła. No to może dlatego. I to jest taki album nawiązujący też do historii twórczości samej Lucindy, bo 25 lat temu ukazał się album zatytułowany po prostu Sweet Old World, no a ona postanowiła nagrać wszystkie piosenki z tej właśnie płyty powtórnie w tym roku i dodała do owego Sweet Old World This Sweet Old World. No ale całej płyty przecież nie zaprezentuję i chciałbym się skupić na jednym utworze, który otwiera ten album. Nosi tytuł Six Blocks Away i tu jest właśnie to nawiązanie do owego 65 roku. Są takie krótkie, czasami bardzo muzyczne introdukcje do słynnych nagrań, które zapadają w uszy, w serca, we wszystko, co człowiek ma i co człowiekowi podlega, ulega wrażliwości. Jest też wśród nich introdukcja do Mr. Tambourine Man grupy The Byrds właśnie z 65 roku. I ta introdukcja musiała tak zapaść głęboko w świadomość Lucindy i muzyków jej towarzyszących, że rozpoczęła ten utwór, który otwiera jej płytę Six Blocks Away, bliźniaczym do introdukcji Mr. Tambourine Man akordem. To taki zabieg historyczno-muzyczny. Poproszę, żebyśmy chwileczkę posłuchali owego Mr. Tambourine Man, a potem już niech poleci Six Blocks Away. Lucinda Williams, Six Blocks Away, i na tej płytce jeszcze 12 tych powtórzonych z przed 25 lat utworów, ale także 4 nowe i wśród tych 4 śliczne 2 bluesiki. Polecam bardzo. No i kolejne nawiązanie do zamierzchłej przeszłości, też 60 to chyba będzie 6 rok, bo wtedy powiększenie, czyli film Blow Up i słynna wersja tego utworu Train Kept Rolling, która tam się tak gdzieś w tyle pokazała, zresztą z innym tytułem, Stroll On. No i powraca to Train Kept Rolling z udziałem Jeffa Becka na jego koncertowym albumie zatytułowanym Live at the Hollywood Bowl, z tym, że tym razem jako wokalista w tym utworze wystąpi Steven Tyler. Można było to wykonać w wersji dłuższej. Oj tak, ale to nie można powiedzieć z kolei, że to oni wyciszyli. No tak po nie, prostu. Nie, zagrali pięknie, zamknięcie. Ale, ale z drugiej strony teraz, jak poruszyłeś taką u mnie sentymentalną nutkę, że to było wierniejsze tamtemu okresowi, bo wtedy krótko się grało. Wszystko było krótkie. Numery były krótkie. Jak wychodził zespół na koncercie, potrafił zrobić wersję 10 i 15 minutową, co ty jesz? Ale nie Yardbirdsi. No Yardbirdsi, ja nie byłem na ich koncercie nigdy, a te, które są na żywo, na płytach, rzeczywiście nie mają długich utworów, ale bywali tacy, którzy potrafili jeden kawałek 20 minut grać. Chociażby jak Led Zeppelin, prawda? Na przykład. Tak. I w ten oto sposób błyskotliwie nawiązałem do następnej piosenki, bo to będzie piosenka z nowego albumu Roberta Planta, płyta Carry Fire. I jest tam jeden taki numer, w którym Robert Plant w duecie występuje z Chrissy Hynde. Stara piosenka, którą kiedyś przed wielu laty spopularyzował Richie Valens, Bluebirds Over the Mountain. Robert Plant i Chrissy Hynde. Thank you. No i teraz, żeby nie było, że sami tacy zasłużeni, ale nazuro... Jak? Chciałem powiedzieć? Dizonaurowaci? Metuzalemy. Metuzalemy, tak. No to teraz będą młodziaczki. I w dodatku taka dedykacja dla ciebie, bo to będą prawnuczki Edgara Allana Poe. Zespół tworzą o nazwie Larking Poe i wykonają, oj, znowu bardzo antyczny utwór Black Betty. You know that's no lie. Bamba Lamba, she's so rock steady. Bamba Lamba, she's always ready. Bamba Lamba, whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now. Mm-hmm. Whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now. Mm-hmm. Whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, Black Betty, jump steady, Black Betty, are you better now? Are you ready now? She's shaking that thing, Bamba Lamb. She really makes me sing, Bamba Lamb. Whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now. Hey, whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now. Hey, whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty. Whoa, Black Betty, whoa, Black Betty, jump steady, jump steady. Pra dziadek byłby bardzo zadowolony. No, tak jak my. A na koniec jeszcze chwileczkę western swingu. The Cherokee Maidens z Rayem Bensonem. Rock City Boogie. Kłaniamy się Państwu. Sure you go my way to look out mountain and rock city blue.